3 Polskiego Radia wybiła 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankaty. Szczepienia szansą na uniknięcie 4. fali zakażeń, mówi premier. Jeżeli nie osiągniemy odporności zbiorowej w całym społeczeństwie, to właśnie ta 4. fala grozi. Trwają prace nad ponownym włączeniem 10 z 11 bloków po awarii w elektrowni Bełchatów. Wiemy już, kto zagra na Euro. Trener Paulo Sousa podał nazwiska piłkarzy. Przekroczono już 16 milionów wykonanych szczepień przeciw COVID-19. Od wczoraj ozdrowieńcy są szczepieni po 30 dniach od pozytywnego wyniku testu. Skrócono do 5 tygodni czas między podaniem pierwszej i drugiej dawki. 4. fala koronawirusa jest realnym zagrożeniem, przed którym ostrzegają naukowcy, powiedział premier Mateusz Morawiecki na Facebooku. Podkreślił, że wielką nadzieją na całkowite pozbycie się choroby są szczepienia. Jeżeli nie osiągniemy odporności zbiorowej, ta jest możliwa tylko wtedy, kiedy osiągniemy pewien poziom procentowy zaszczepienia w całym społeczeństwie, to właśnie ta 4. fala grozi. W ciągu kilkunastu dni firma Johnson & Johnson zmniejszyła dostawy szczepionek do Polski o 450 tysięcy dawek, co będzie miało wpływ na przebieg procesu szczepień, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W konsekwencji część osób będzie miała przesunięte szczepienie bądź zaproponowaną inną szczepionkę. Od wczoraj obowiązuje nowy schemat szczepień. Ozdrowieńcy mogą zaszczepić się już po 30 dniach od pozytywnego wyniku testu. Na szczepienia mogą rejestrować się też młodzi ludzie, którzy skończyli 16 lat. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wczorajszy bilans zakażeń to 1109 nowych przypadków, zmarło 11 osób. Wielka reforma społeczno-gospodarcza, w której centrum stawiamy rodzinę, tak o Polskim Ładzie. W wywiadzie dla Polskiego Radia mówi minister Marlena Maląg. W programie jest m.in. polityka mieszkaniowa, podatkowa, a także dużo większe nakłady na rozwój sieci instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi, podkreśla szefowa resortu rodziny i polityki społecznej. To, co w tej piramidzie potrzeb dla młodych ludzi jest najważniejsze, to mieszkania. Mieszkania bez wkładu własnego. Wszystkim pomagamy w tym, że gwarancja wkładu własnego będzie zagwarantowana przez państwo, a kiedy urodzi się drugie dziecko, wtedy kredyt będzie nawet umarzany 20 tysięcy, przy trzecim dziecku 60 tysięcy i przy kolejnym też 20. Oczywiście te rozwiązania wszystkie są jeszcze doprecyzowywane. A premier Mateusz Morawiecki wyruszy dziś w drugi dzień trasy promującej program Polskiego Ładu. Usunięta została usterka, która spowodowała awarię w elektrowni Bełchatów. Zespół specjalistów pracuje teraz nad ponownym włączeniem 10 z 11 bloków, które przestały działać. Rzeczniczka Polskich Sieci Elektroenergetycznych Beata Jarosz-Dziekanowska mówi, że dostawy prądu nie są zagrożone. Krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i nie przewidujemy problemów w zbilansowaniu tego systemu, czyli zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Elektrownia Bełchatów odpowiada za produkcję 20% krajowego zapotrzebowania na prąd. W Brukseli dziś nadzwyczajna narada unijnych ministrów spraw zagranicznych na temat sytuacji w Izraelu i Strefie Gazy. Wczoraj o konflikcie prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela. Joe Biden wezwał do zawieszenia broni. Według komunikatu Białego Domu podczas rozmowy z Benjaminem Netanyahu Joe Biden po raz kolejny wyraził jednoznaczne poparcie dla prawa Izraela do obrony przed atakami rakietowymi. Prezydent z zadowoleniem przyjął działania na rzecz zakończenia przemocy pomiędzy społecznościami i zaprowadzenia spokoju w Jerozolimie, napisano w komunikacie. Biały Dom poinformował, że prezydent Biden zachęcał Izrael do podjęcia wszelkich kroków dla ochrony ludności cywilnej. Obaj przywódcy omówili postępy izraelskiej operacji wojskowej przeciwko Hamasowi i innym grupom terrorystycznym w Gazie. Prezydent wyraził poparcie dla zawieszenia broni i omówił kontakty Stanów Zjednoczonych z Egiptem i innymi partnerami, by doprowadzić do tego celu. Obaj przywódcy uzgodnili, że pozostaną w bezpośrednim kontakcie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Bez Kamila Grosickiego i Sebastiana Szymańskiego trener Paulo Sousa powołał kadrę na Mistrzostwa Europy. Selekcjoner stawia na energię i młodość. Paulo Sousa zaczął prezentację polskiej drużyny od 4 bramkarzy. Fabianski, Majestic, Skuruski i Szczęsny. W grupie obrońców znaleźli się m.in. Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Tomasz Kędziora czy Michał Helik. Wybrani pomocnicy przez Paulo Sousę to m.in. Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder, Przemysław Płacheta czy Piotr Zieliński. A napastnikami na Euro będą Kownacki, Lewandowski, Kapten, Milik, Świderski

Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 6, program trzeci Polskiego Radia i spis powszechny. Zebranie informacji na temat naszego społeczeństwa. Taki właśnie ma cel spis powszechny, który według prawa jest obowiązkowy dla każdego Polaka. Tegoroczny spis ze względu na pandemię odbywa się naturalnie internetowo pod adresem spis.gov.pl, a w Trójce mamy rachmistrza, w rolę którego wciela się Paweł Turski, który przepytuje naszych redaktorów, a dzisiaj pora na prowadzącego piątkowe poranki, ale nie tylko, Mateusza Drozdę. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Obok mnie prowadzący piątkowe wydania Pory na Trójkę oraz od dzisiaj nowy prowadzący wtorkowe i czwartkowe Zapraszamy do Trójki, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Dzień dobry. Ustalmy twój adres. Warszawa czy nie Warszawa? Tak, ale jestem typowym najeźdźcą. Mieszkam w Warszawie od 15 lat, ale nie pochodzę z Warszawy. Ale słoikiem jeszcze czy nie? Cały czas tak się czuję. Ale faktycznie nie wyobrażam sobie miejsca i chyba innego już do mieszkania niż Warszawa. Pokochałem to miasto, kiedy zacząłem mówić Wisła, a nie Odra, bo zawsze mówię u nas za Odrą. I kiedyś po kilku latach już mi weszło w krew mówić, że nad Wisłą i za Wisłą. Jaki jest twój stan cywilny? W sensie, czy kawaler, czy żonaty, czy wolny, czy zajęty? Czy panna, czy wdowiec, czy rozwiedziony, czy rozwiedziona? To żaden z tych, to kawaler cały czas. Taki status jak na Facebooku? Taki status jak jest w prawie. Ciągle jestem kawalerem. A wojskowym również? Nie, cywilem. Cywilnym kawalerem. Że wszystkie panie, które są zakochane już w twoim głosie, mogłyby się zgłaszać, gdyby nie kolejne pytanie. Czy pozostajesz w związku niesformalizowanym z inną osobą? Konkubinacie, tak się mówi? Rachmistrz o tak pyta? O takie sprawy i takich słów używa? Nie, ja zadaję po prostu proste pytanie. Mogę je powtórzyć, jeżeli było niezrozumiałe. Czy pozostajesz w związku niesformalizowanym z inną osobą? Tak, owszem. Ale wspólnie mieszkasz i prowadzicie gospodarstwo domowe, czy tak, ale mieszkamy oddzielnie? Owszem, wspólne gospodarstwo. Ale nie, chciałem zapytać faktycznie, czy trzeba mówić prawdę i tylko prawdę, jak w sądzie, w czasie właśnie spisu powszechnego, narodowego, czy można oszukiwać? Nie możesz oszukiwać, bo po pierwsze jest to twój obowiązek prawny, po drugie, na przykład jakbyś nie chciał odpowiedzieć na pytania ze spisu, to 5000 zł grzywny może cię czekać. To odpowiadam, owszem, tak, owszem. To ostatnie pytanie, które jest w spisie powszechnym i ostatnie, na które ty musisz dzisiaj odpowiedzieć, czy pracowałeś jako pracownik zatrudniony w instytucji publicznej, pracujący na własny rachunek, praktykant, stażysta, pomagający członek rodziny? No ja całe życie pracowałem na umowie o dzieło, jako ten, który tworzy, który mieni się artystą albo dziennikarzem, ale faktycznie od jakiegoś czasu, bo trochę się broniłem przed etatem, bo myślałem, że mnie ta sytuacja ograbi z wolności twórczej, artystycznej, ale faktycznie od chyba pół roku już jestem pracownikiem Polskiego Radia. Mateusz Drozda, dzięki serdeczne. Ja serdecznie dziękuję, nie było tak trudno. Do usłyszenia, pa. 17 minut po godzinie 6 ze spisem powszechnym w Trójce wrócimy jutro. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Raz, dwa, trzy, papa ludzi dużo, na kategorii ja i tu. Własny los swój kół. Wiesz się ich zbijać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną. Program trzeci Polskiego Radia, 21 minut po godzinie 6. A teraz uwaga, reklamy będą nam się wyświetlały w samochodach. Na razie w samochodach jednej amerykańskiej marki, która była bardzo znana, jest z tego, że spopularyzowała w Stanach samochody i wyparła dorożki. Reklamy będą się wyświetlały na ekranie w samochodzie. System został opracowany tak, że kiedy jedziemy przez miasto, to kamera z przodu samochodu, która do tej pory wykrywała albo pieszych na przykład, albo wykrywała znaki drogowe i podpowiadała, ile można jechać, to teraz będzie wykrywała reklamy i taki baner reklamowy będzie wyświetlany na ekranie naszego samochodu, nam przed oczami, po to, żeby reklamodawca mógł dotrzeć bezpośrednio do kierowcy. No rodzi się teraz pytanie po pierwsze, czy to przypadkiem nie rozprasza kierowców. Myślę, że badania zostaną podjęte na ten temat, ale oprócz tego sprzedawcy samochodów, producenci rozważają opcję taką, żeby te samochody dzięki temu, że mogą wyświetlać reklamy, były tańsze w zakupie. No bo jeżeli my zapłacimy mniej, to my staniemy się produktem i będą nam wyświetlali reklamy. Firma chce współpracować z agencjami reklamowymi, aby mieć pewność, że reklamy informacyjno-rozrywkowe pojawią się, uwaga, zanim billboard znajdzie się w naszym zasięgu wzroku. Dzięki temu, prowadząc samochód, oni nam tak tłumaczą, że będziemy wiedzieli, że jest restauracja, sklep albo stacja benzynowa, a prawda jest taka, że za chwilę wyświetlać się nam będą w samochodach reklamy pewnych środków, które niekoniecznie chcemy oglądać w trakcie jazdy samochodem. Oby tak się nie stało. Coldplay, Higher Power w Trójce. 22 po 6. Can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just cynical, I might kill me. Till you tell me when the heavens fall. So hold tight. Come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. Yeah. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Shaking just to let you know now. Oh, Pora na trójkę.

Trójka. Program trzeci. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. You we are living dead in the garden with one foot in the grave. Dwadzieścia minut do godziny siódmej. Pora na niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Mamy tutaj dział kultura i artykuł na temat tego, że komputery odpłacą się artystom. 300 milionów rocznie na ubezpieczenia dla artystów o małym przychodzie da nowa ustawa z opłat reprograficznych. Obecny rok, ogłoszony również rokiem Cypriana Kamila Norwida, który zmarł w przytułku i został pochowany w zbiorowym grobie, to najwyższy czas, by dokończyć pracę nad ustawą o uprawnieniach zawodowego artysty. Tak powiedziała Rzeczpospolitej wiceminister Wanda Zwinogrodzka z resortu kultury, który przygotował projekt. Badania wykazały, że 3 lata temu co trzeci artysta miał dochody niższe niż minimalna krajowa, zaś 60% poniżej średniej krajowej. W wyniku pandemii naturalnie ta sytuacja się pogorszyła. Jest tabela, zestawienie. Opłata reprograficzna w wybranych krajach, w Niemczech taka opłata daje, to jest w tysiącach euro, czyli 332 miliony euro rocznie. We Francji jest to 277, a w Polsce jest to 1 685 000. Z tego co tutaj widzę, ma się to zmienić. To są opłaty reprograficzne, czyli podatek w cudzysłowie czy też nie w cudzysłowie, od urządzeń elektronicznych. Idziemy dalej, dziennik Gazeta Prawna, w którym mamy pierwsze miliony z akcyzy od e-papierosów. W ostatnim kwartale 2020 roku budżet zarobił 10 milionów złotych na opodatkowaniu płynu do papierosów elektronicznych i tytoniowych wyrobów nowatorskich tak zwanych. Przypomnijmy, że pierwotnie akcyza miała być pobierana od lipca 2020 roku, ale ostatecznie weszła o kwartał później z powodu pandemii, czyli od 1 października. Wynosi taki podatek 55 groszy za każdy mililitr płynu do e-papierosów, a od w cudzysłowie wyrobów nowatorskich według stawki 155 zł ponad za każdy kilogram i 32% średniej ważonej detalicznej ceny. No i tutaj już trzeba mieć mądry kalkulator na korbę albo co najmniej liczydło. Dziennik Gazeta Prawna, więcej na ten temat. Ja przechodzę do Gazety Wyborczej, w której mamy zmianę. Tutaj Gazeta Wyborcza twierdzi, że to jest zmiana, o której mało kto wie, ale mi się wydaje, że my tutaj często o tym wspominamy, że od 1 czerwca to pieszy, a nie kierowca w aucie ma pierwszeństwo, zbliżając się do przejścia. Jest to zmiana przepisów przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury, która szuka firmy, która przeprowadzi w mediach kampanię społeczną dotyczącą właśnie sprawy bezpieczeństwa pieszych. Szacowana wartość zamówienia to ponad 3 miliony złotych. Według nowych regulacji kierowca będzie miał obowiązek ustępowania pieszemu, który dopiero wchodzi na przejście. Dzisiaj musimy ustąpić tylko temu, kto już na pasach jest. Zatem to przypominamy od 1 czerwca, a akcja i kampania informacyjna, no na razie przetarg będzie rozpisywany. Super Ekspres na koniec i mamy tutaj pana Piaska na całą stronę, który, uwaga, chce brać ślub, ale dzieci nie chce mieć. Piasek o swoich planach związanych z partnerem i adopcją, pan Andrzej Piaseczny, po publicznym wyznaniu, że jest gejem, składa kolejne deklaracje. Gwiazdor właśnie wyjawił, że chciałby wziąć ślub, jest bowiem w wieloletnim szczęśliwym związku, jak jednak zdradza, nie zamiaruje adoptować dzieci. Na początku maja Andrzej Piaseczny wyznał w swojej nowej piosence, że jest gejem. No i tutaj mamy bardzo ładne zdjęcie, gdzie pan Piasek jest trochę zadowolony, a trochę zdziwiony. To Super Ekspres dzisiejszy. O, bardzo dziękuję, Agnieszko. To zwracam się do pani realizator za wciśnięcie guzika play, odpowiadającego za emisję tego wspaniałego utworu zespołu Hej. Za 16 minut siódma zaraz porozmawiamy z panem, który nazywa się Adam Drygalski, jest to dziennikarz sportowy, autor książki Piłkarki urodzone by grać. A porozmawiamy sobie z panem, dlatego że w Holandii kobiety będą mogły grać w jednej drużynie z mężczyznami w piłkę nożną. Jestem ciekaw, co fachowiec na ten temat nam powie. To już za moment w Trójce. We'll be right back. 13 minut do godziny 7. Holenderska Federacja Piłkarska zdecydowała, że kobiety będą mogły grać razem z mężczyznami w amatorskich drużynach piłkarskich. Do tej pory to było możliwe jedynie w kategoriach młodzieżowych oraz oldboyskich. W związku z tym naszym gościem jest pan Adam Drygalski, dziennikarz sportowy, autor książki Piłkarki urodzone by grać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co pan na to, że panie z panami w jednej drużynie przeciwko drugiej drużynie, gdzie też panie z paniami, panowie z paniami? Tak, jak wspomnieliście, ta tradycja ma już jakieś podstawy w przyszłości, bo w drużynach juniorskich takie rzeczy się zdarzały i w Holandii, i w Polsce również, i to jest całkiem sensowny pomysł, bo tam, gdzie jest mało piłkarek, tam, gdzie są mniejsze ośrodki, po prostu dziewczyny mogą sobie kopać piłkę razem z chłopakami. Cóż, no jest to eksperyment na pewno. Holendrzy są pierwsi w tym temacie. Na pewno warto spojrzeć, jak ta sprawa będzie się rozwijała. Holenderki no trochę wyżej są w rankingu FIFA-owskim niż Polki. Są trzecie, my jesteśmy na miejscu 30, przypomnę. Holenderki to aktualne mistrzynie Europy, natomiast no, przypomnę, że my też mamy w jakiś sposób podwaliny pod łączenie piłki nożnej kobiecej z męską już zrobione, bo w latach 80. i 90., kiedy ta reprezentacja Polski kobieca powstawała, to panie grały w strojach, których kiedyś używali panowie. Często były to stroje za duże, natomiast nie sądzę, żeby to się przyjęło w piłce profesjonalnej, tak jak w każdym innym sporcie. Ale dlaczego? Czemu? Czy to dlatego, że gdzieś, tylko teraz muszę ostrożnie dobierać słowa, ale ktoś może uznać, że panie mogą wykazywać się innymi wynikami sportowymi niż panowie? Czy to dlatego? Nie sądzę. Oczywiście, jeżeli mamy futbol amatorski, niech panie z panami grają jak najbardziej. Jest sport ma łączyć, piłka nożna ma łączyć. Tak samo podejrzewam, można sobie wyobrazić mecz w koszykówkę czy w piłkę ręczną. Natomiast jeżeli chodzi o sport zawodowy, tam jest rozdział na płcie. No i tutaj nie ma za bardzo co dyskutować. Się obowiązuje nie tylko w piłce nożnej, ale także w innych sportach. I myślę, że on będzie zachowany. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to, że dziewczyny takie jak chłopcy, panie jak panowie, mogą piłkę nożną uprawiać i warto im takie warunki stworzyć. Natomiast drużyny mieszane, myślę, że oczywiście mają swoją przyszłość w futbolu amatorskim i niech to się dzieje, w futbolu dziecięcym, natomiast myślę, że futbol zawodowy będzie, tak jak każdy inny sport indywidualny i zawodowy, będzie jednak ten rozdział płci zachowany. No chyba, że ktoś za jakiś czas wymyśli, żeby były też rozgrywki w tak zwanych zespołach mieszanych, jak już wspomniałeś o tym. Natomiast no, tutaj jest jeszcze jedna ważna sprawa, mianowicie musieliby się znaleźć chętni, żeby na poważnie w profesjonalnym sporcie się tym bawić. Myślę, że na razie tych osób jest jednak mało, natomiast każdy eksperyment taki ten, jak każdy eksperyment taki ten zasługuje na to, żeby mu się przyglądać. Myślę jednak, że na sporcie amatorskim, przynajmniej w najbliższych latach, poprzestaniemy w tym temacie. A krótko jeszcze na koniec, czy w Polsce takie zmiany jak te, które są w Holandii, mogłyby się przyjąć? Czy to ma sens u nas spróbować również takie mieszane drużyny zrobić? W Polsce, jeżeli chodzi o rozrywki juniorskie, rozrywki dzieci, takie zmiany są. I takie rozwiązania funkcjonują, no bo czemu dziewczyny, których jest mniej w futbolu niż panów, nie mogłyby trenować. Natomiast czy one by się przyjęły w Polsce, śmiem w tym momencie wątpić i myślę, że nie jest to temat najważniejszy ani dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, ani dla rozwoju piłkarstwa kobiecego. Jasne. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Adam Drygalski, dziennikarz sportowy, autor książki Piłkarki urodzone. Dzięki, miłego dnia. Spokojnego wtorku życzę. Teraz Billie Eilish i Your Power. Jakże na miejscu utwór pani, która śpiewa o mocy. W sam raz do tematu pań grających w piłkę. Proszę.